close, up with the static and the radio waves, with satellite television, you can go anywhere. Miami, New Orleans, London, Belfast, and Berlin. And if you listen, I can't call. And if you jump, you just may fall. And if you shout, I'll only hear you. Prawdę mówiąc, małpapolskieradio.pl napisała do nas pani Zuzanna. Nawet trójka uczy mnie do sesji. Nie sądziłam, że w radiu kiedykolwiek usłyszę o procedurze odtwarzania częściowego sperlinga albo zadaniach na podzielność i przerzutność uwagi. Pani Zuzanno, do usług, a dodzwonił się również do nas pan Maciej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Kasiu. Dobry wieczór. Chce pan zadać pytanie. Nam, Kasia, znaczy mnie bardziej, mnie mniej może, naszemu ekspertowi bardziej, domyślam się. Tak, dokładnie. Pani, ja mam takie pytanko odnośnie takiej sytuacji jak zaśmiecanie naszej głowy. Mhm. To znaczy, będąc jeszcze młodym człowiekiem w liceum, potrafiłem dużo więcej i z dużą większą ilością szczegółów zapamiętać każdego rodzaju sytuacje i zdarzenia i wszystko dookoła, a w tym momencie to już są takie jak gdyby wybiórcze, czyli poprzedni tydzień jestem sobie w stanie przypomnieć w bardzo wybiórczy sposób i zapamiętując tylko takie ważne zdarzenia. Czy to jest tak, że nasza głowa faktycznie się zaśmieca przez ten czas? No tutaj można by było, do tego co pan mówi, można by wymyślić kilka teorii, a psychologia jest tak właśnie cudowną nauką, że praktycznie do każdego faktu dobry psycholog wymyśli panu 6 wyjaśnień. To co ja mogę powiedzieć, to po pierwsze, no nie wiem ile czasu minęło od tamtych doświadczeń, ale oczywiście pamięć pogarsza się z wiekiem, to raz. A bardziej jednak bym tutaj stawiał na taką sytuację. W momencie mam 36 lat. A nie, to nie. To jeszcze nic się nie pogorszyło. Jeszcze się panu nie pogorszyło. No właśnie. Ale moglibyśmy stawiać na emocje, to znaczy wszelkie sytuacje, które przeżywamy jako pierwszy raz na przykład, są bardziej nasycone emocjami, prawda? Przeżywamy jako osoby nastoletnie na przykład. Wszystko przeżywamy mocniej. Mocniej, bo często są to rzeczy przeżywane jako pierwszy raz. Pierwszy raz zobaczymy to czy tamto. Pierwszy raz się będziemy kąpać w morzu w nocy na przykład. Tak? No to jest pierwsze nasze doświadczenie, bardzo silne, emocjonalne i następny nie zrobi już takiego wrażenia. Więc te emocje ewidentnie mogą kodować głębszy poziom pamiętania. Czyli nie popadać w rutynę, żeby mieć co wspominać. No zdecydowanie, tak. A jeszcze mam takie pytanie. Czasami są takie sytuacje, że chcemy sobie coś przypomnieć i tak czujemy, że mamy to na końcu języka. Jest to taka informacja, która wiemy, że ją znamy, że pamiętamy, tylko nie możemy do niej dotrzeć, a ona nam się pojawia, przychodzi do nas, załóżmy, na drugi dzień dopiero. No tak, to jest bardzo znany efekt. Z angielska mówimy tip of the tongue albo tot, a po polsku właśnie efekt na końcu języka i wszyscy go oczywiście przeżywamy. Na czym on polega, to musiałbym tutaj sprzedać taką kolejną neurobiologiczną informację. Otóż nasza pamięć jest bardzo rozproszona i na przykład pojęcia pozajęzykowe, czyli pojęcia, rozumienie rzeczywistości bez etykiet językowych są lokalizowane w mózgu gdzie indziej. Często po prostu w okolicach tam, gdzie się przetwarzają te informacje, na przykład pamięć czy pojęcia kolorów w okolicach V2, V4 kory wzrokowej. A nazwy to jest zupełnie inny rodzaj pamiętania, inny rodzaj przetwarzania informacji. Nazwy produkowane są w lewej półkuli w okolicach skroniowych. I do tego jeszcze, żeby skomplikować bardziej, mamy trzeci obszar, który zajmuje się przekładaniem nazw na pojęcia i pojęć na nazwy, tak zwany obszar pośredniczący. I teraz możemy mieć w pamięci pojęcie, ale zaburzony może być jeden z tych dwóch pozostałych obszarów, jego funkcjonowanie. I na przykład pojęcia ten obszar pośredniczący nie jest w stanie przełożyć na fonologię, czyli na samą słowo, na nazwę. Prawda? Możemy zapomnieć nazw po prostu jakiegoś przedmiotu. Chwilowo, tak? Może nastąpić jakaś desynchronizacja między pojęciem a nazwą, czyli etykietą. To chodzi o to, żeby przypomnieć sobie jakąś nazwę albo imię, albo kilka obszarów mózgu musi zadziałać w tym samym momencie. Te trzy muszą zadziałać prawidłowo i są nawet bardzo dokładne opisy tego, jakie zaburzenia mamy, kiedy jeden nie działa, drugi albo trzeci nie działa, tak? Na przykład, kiedy jest fajne zaburzenie, może ciężko powiedzieć fajne, ale takie ciekawe, kiedy zaburzony jest obszar pośredniczący. Nazywamy takie zaburzenie anomią kolorów, czyli pacjenci, którzy mają uszkodzony ten obszar pośredniczący, rozumieją kolory, czyli mają pojęcia kolorów, potrafią je łączyć na karteczkach. I na przykład jak widzą, że jest światło zielone, to wiedzą, że należy przejść. Tak. Znają nazwy kolorów, czy potrafią wypowiadać nazwy kolorów. Ale jak im pokażemy czerwony, to powiedzą niebieski. Czyli nie potrafią nazwać prawidłowo kolorów. Czyli ten obszar pośredniczący nie łączy prawidłowo pojęcia z etykietą, czyli nazwą. Czyli ze słowem. Panie Macieju, bardzo dziękuję panu za telefon. Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy wszystkie pana... Czasami jest tak, że jedna odpowiedź rodzi serię kolejnych pytań. Tak. Ale na pewno pomaga wiele zrozumieć. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie. A jeszcze, Proszę jeszcze tylko zwrócić uwagę, że właśnie ten efekt na końcu języka właśnie wiąże się z nazwami. To znaczy my mamy świadomość, co chcemy powiedzieć, a nie umiemy przypomnieć sobie tej etykiety, czy nazwy. Czasem nawet widzimy to. Wiemy, jakie jest, potrafimy opisać, ale nazwa nie przychodzi. Czyli to jest ewidentnie zaburzenie przekładania tych pojęć na etykiety. Mhm. To ciekawe. No to teraz déjà vu, bo to pana konik. Mhm. To takie zjawisko, które często pokazywane jest w kategorii zjawisk, no nawet paranormalnych, jest czasem podawane jako dowód na reinkarnację albo nawet telepatię, zdolności nadprzyrodzone. No tymczasem jest zupełnie inaczej. No tak. No, wie pani, święty Augustyn nawet wiązał déjà vu z działaniem złośliwych duchów. Mhm. Więc rzeczywiście... Och, jakieś zakrzywienia czasoprzestrzenne też różne, pojawiają tak, się, tak. Oczywiście. To jeszcze pozostając w parapsychologii, jeżeli to jest reinkarnacja, to niech państwo się zastanowią, jeżeli to jest pamięć z poprzedniego życia, to dlaczego to miejsce wygląda nowocześnie, a nie jak sprzed 50 czy 70 lat. Mhm. Prawda? Mhm. Więc gdybyśmy pamiętali z poprzedniego życia, to studio musiałoby troszeczkę... Gdybym ja teraz odczuwał déjà vu i mówił, a w poprzednim życiu tu byłem, no to studio wyglądałoby wtedy inaczej, prawda? Więc raczej niemożliwe. Ale i rzeczywiście jest sporo wyjaśnień parapsychologicznych, ale jest też trochę naukowych. Takie pierwsze próby to były próby wyjaśnienia déjà vu w kategoriach neurobiologicznych, wiązania déjà vu jako jednego z efektów związanego z tak zwaną aurą, czyli takim zjawiskiem, które się pojawia tuż przed napadem padaczkowym. Mhm. I wielu badaczy próbowało przy okazji oczywiście leczenia tych osób z padaczką otwierać im głowy i drażnić różne obszary mózgu, wywołując różne wrażenia. Między innymi jednym z wrażeń było też i wrażenie déjà vu. Ale były tam różne wrażenia, słyszenie dźwięków, emocje, no najróżniejsze też można było wywołać. I ci badacze mieli nadzieję znaleźć lokalizację mózgu każdego z tych wrażeń, między innymi też wrażenia déjà vu, i się nie udało. To znaczy nie lokalizacja drażnienia w mózgu nie miała kompletnie żadnego znaczenia dla tego, jakie wrażenie powstawało. Jakimś taką konkluzją było raczej to, że udawało się wywołać déjà vu częściej u pacjentów, którzy kiedyś w swoim doświadczeniu w życiu już odczuwali déjà vu. Mhm. To Hallgren robił takie badanie, on mówił, że może być to związane z osobowością, chociaż to jest za daleko posunięta interpretacja, tak sądzę. Więc ci neurobiolodzy jakby nie poradzili sobie z tym. Znaczy nie udało się ustalić ogniska tego zjawiska, więc w związku z tym nie dało się też ustalić, jaki może być mechanizm. Ale były też późniejsze nieco wyjaśnienia poznawcze. Ja bym się skupił na dwóch takich. Jedno jest wyjaśnieniem uwagowym. To wyjaśnienie uwagowe mówi coś takiego. Załóżmy, że przechodzimy przez jezdnię, patrzymy przed siebie, no i widzimy jakieś szyby wystawowe, ale szybko skręcamy głowę w lewo, żeby zobaczyć, czy nie jedzie samochód. I dopiero z powrotem patrzymy znów przed siebie. I to pierwsze nasze spojrzenie wprost było na tyle nieuważne, na tyle byliśmy skupieni na tym, żeby robić coś innego, żeby spojrzeć w lewo, że co prawda dotarła do nas cała ta informacja z tych okien wystawowych, ale my jakby nie zdaliśmy z niej sprawy. I odnosimy wrażenie, że my dokładnie w tej samej sytuacji, o tej samej porze dnia, w tym samym, o tej samej porze roku, byliśmy w tym miejscu, tak? Doświadczamy tego wrażenia przez to, że tak nieuważnie... Bo widzimy to drugi raz, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy. Mhm. No, widzimy to drugi raz. Mózg to odbiera jako informację, którą już zna, a my zaczynamy kombinować, skąd niby mamy wrażenie znaności, prawda? Skoro idziemy pierwszy raz w życiu. Mm-hmm. Najewidentniej jest to podwójne spojrzenie na jakąś, my to nazywamy scenę, czyli na jakiś obszar pola widzenia, tylko oddzielony jakimś krótkim momentem ułamkiem sekundy nieuwagi, tak? Były robione na to badania, może nie będę ich opisywał, bo byśmy się za bardzo w taką proceduralną psychologię poznawczą zagłębili, ale jest też drugie wyjaśnienie i ono jakby bardziej mi przypada do gustu i też wydaje mi się pełniejsze, jeżeli chodzi o déjà vu. To jest wyjaśnienie, które mówi, że jeśli wchodzimy do zupełnie nowego miejsca, w którym naprawdę nigdy nie byliśmy, i na przykład gdzieś w rogu tego pokoju stoi lampa, która jest identyczna, czy bardzo podobna do tej, która stała na przykład w pokoju naszej babci, a my tej lampy świadomie nie dostrzegamy. Ona co prawda dociera do naszych oczu, ale my jesteśmy zajęci rozmową z naszymi znajomymi. Prawda? Czyli to nie jest tak, że wchodzimy do pokoju i mówimy, o, tu jest lampa i ona jest bardzo podobna do lampy, która stała na biurku mojej babci. No to wtedy byśmy wiedzieli, skąd wrażenie znaności. Aha. A to musi być taka sytuacja, w której jesteśmy roztargnieni, zajęci czym innym, zaaferowani znajomymi. Ten pojedynczy element dostaje się do głowy i ja tu używam takiego określenia, zaraża swoim poczuciem znaności całą sytuację. No tak, bo przecież we wrażeniu déjà vu nie polega, to wrażenie nie polega na tym, że my kojarzymy, och, ta lampa, widziałem ją już kiedyś. Tylko czujemy, no bo jakoś tak ja to laik mogę nazwać, czujemy, że jesteśmy dokładnie w tej samej sytuacji już po raz drugi. Tak, czujemy, że znamy tą sytuację, tylko nie wiemy skąd. Co więcej, nie tylko nie wiemy skąd, ale mamy obiektywną wiedzę, że nie możemy tej sytuacji w jakikolwiek sposób znać. Bo jesteśmy w tym miejscu po raz pierwszy, tak, na przykład. Tak. Więc tym zarażaniem się znanością ja się akurat zająłem, nie robiłem na ten temat badania. Troszeczkę uprościliśmy sytuację, bo nie mogliśmy jako takie ścisłe badania poznawcze organizować party i tam ustawiać lampy i patrzeć, co się dzieje, prawda? Musimy to troszeczkę oczyścić zawsze. A zrobiliśmy coś prostszego. Pokazywaliśmy osobom badanym bodźce, których nigdy w życiu nie widzieli. Czyli to jest taki przełożenie tej zupełnie nowej sytuacji. Tak? Ta analogia do zupełnie nowej sytuacji. To były chińskie ideogramy. I część z tych chińskich ideogramów podprogowo, czyli tak krótko, że nie było to w ogóle widoczne dla osoby badanej, poprzedzaliśmy znanym dla tej osoby badanej bodźcem. Z tym bodźcem ta osoba się zaznajomiała tuż wcześniej, w poprzednim zadaniu, w całym eksperymencie. Czyli oglądała sobie na przykład rysunek szczotki 3 razy, znała go już i ten rysunek potem był podprogowo prezentowany przed niektórymi z tych ideogramów. No i co? I pytaliśmy osoby badane, które z tych ideogramów wydają im się znane. No i okazuje się, że wydają się znane te, które są poprzedzane wizerunkiem szczotki. Pomimo tego, że widziały je po raz pierwszy. Tak. Czyli poczucie znaności ze szczotki przenosi się na poczucie znaności ideogramu, który jest obiektywnie rzecz biorąc zupełnie nowy, nigdy wcześniej nie widziany. Czyli poczucie znaności lampy przekłada się na całą sytuację, na osoby, z którą rozmawiamy, na to, co mówimy, na to, co widzimy, co czujemy, czy jest ciepło, czy zimno, no bo w tym wrażeniu déjà vu. Można powiedzieć, że to jest jakby rozciągnięcie tego mechanizmu troszeczkę na dalszą sytuację, czy na to, że można zarazić nie tylko jeden element, ale całą sytuację. Ale mechanizm jakby jest istotny, czyli potrafimy jeden element potrafi zarazić swoim poczuciem znaności inny element. Czy idąc dalej w związku z tym można wywołać to wrażenie déjà vu, no, ale takie klasyczne, które znamy, czy można je wywołać? No to właśnie jest pytanie. To tak działa psychologia, to znaczy my zwykle najpierw robimy badania podstawowe, czyli znajdujemy jakiś mechanizm w głowie, niezależny od badanego, a konkretnej jakiejś sytuacji i tak dalej. To jest mechanizm, tak działa, to się dzieje w głowie. No wiemy, że zarażają. Że zarażają. I teraz następnym etapem jest zrobienie tak zwanych badań stosowanych i zobaczenie, czy w konkretnej sytuacji zaaranżowanej, jakiejś na przykład wchodzeniu tutaj do studia, będziemy mieć 20 osób, które nigdy u pani nie były. Ale będziemy wiedzieć z ich przeszłości, że gdzieś tam zajrzymy do nich do domu. Wstawimy tu lampę i zobaczymy, czy w takiej realnej, praktycznej sytuacji to się pojawia. Ale to już jest badanie stosowane, to nie jest znajdowanie efektu, tylko badanie realizowania się tego efektu w prawdziwych, praktycznych sytuacjach. No tak, ale to jeszcze tam jest pewnie dużo zmiennych, no bo te osoby musiałyby być rozproszone, musiałyby odpowiednio spojrzeć, nie spoglądając na tę lampę, to tak, jest dużo trzeba by sporo tutaj takich uwarunkowań rzeczywiście przypilnować, żeby to, no żeby świadomie nie zobaczyły tego, prawda, tej lampy, czy czego tam. No dobrze, może nam się uda to kiedyś. Jeżeli potrzebne będzie panu do tych badań, to studio, to ja myślę, bardzo chętnie. Możemy je udostępnić. 227 trójek, prawdę mówiąc, małpa.polskieradio.pl. Wrócę jeszcze na chwilę do tego zadania, o którym pan mówił w internecie, na pamięć krótkotrwałą, na potocznie mówiąc podzielność uwagi, bo podziwiam pana Adama. Pan Adam się uparł chyba, żeby wyćwiczyć sobie tę podzielność uwagi, to równoczesne działanie. Pan Adam do nas napisał, przepraszam, przed 12 jeszcze, że po kilkudziesięciu próbach najlepszy wynik pana Adama w zadaniu numer 3, mówimy o tym najtrudniejszym, to 29 na 30. No to chyba godne podziwu, szczerze mówiąc ja nie wiem, jak to możliwe. Pan Adam dodał jeszcze, najlepiej idzie do pierwszej pomyłki, a potem to już koniec. Uparcie. Pan Adam próbował jeszcze, dopisuje po kilku minutach, że nie można pozbyć się nawyku chęci poprawki, stąd potem lawinowy przyrost błędnych kliknięć, ale wynik 30 na 33. No i ostatni wynik, którym pan Adam się nam pochwalił, to 35 na 36 i dodał, że najlepsze rezultaty daje naprzemienne klikanie dźwięk, literka. Pozdrawiamy pana Adama. No to brawo, ale to i tak jest dalej poniżej, znacząco poniżej tych pierwszych dwóch zadań. No i oczywiście to prawda, można sobie zautomatyzować część zachowań, nawet w tak trudnym zadaniu, znaczy trudnym, pozornie łatwym, tak? Mhm. No to pan Adam zrobił dokładnie coś takiego, co robi osoba, która uczy się jazdy samochodem, tak? Na początku siadamy i musimy świadomie i właśnie poprzez pamięć operacyjną kontrolować trzy pedały, lusterko, biegi i to jest po prostu masakra, tak? A potem okazuje się, że jesteśmy w stanie zmieniać biegi, rozmawiać przez telefon i wtedy mamy super wynik podzielności uwagi. No nieprawda, tak? Część z tych czynności jest całkowicie zautomatyzowana, a pamięć operacyjna tylko je włącza i pojawia się tam, gdzie dzieje się coś niespodziewanego. Na przykład proszę sobie wyobrazić, że czasem jak się zamyślimy jadąc samochodem i mieliśmy najpierw podjechać do sklepu, a nie do domu, no i tak to lądujemy do domu. Pod domem, gdzie miałem podjechać, tak? Bo pojechaliśmy na automacie całkowicie. Także panie Adamie, nie obalił pan teorii, pomimo tak doskonałego wyniku. 22,73. Dodzwonił się do nas pan Ireneusz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Domyślam się, że jakieś pytanie chce zadać pan. Mhm. Tak, to chciałem zadać pytanie a propos zjawiska déjà vu, aczkolwiek nie do końca jestem pewien, czy to dokładnie w ten sposób można zdefiniować ten przypadek. Mianowicie, będąc studentem w połowie lat 80. byłem na rejsie dookoła Europy. Jednym z takich z miejsc, do którego mieliśmy przypłynąć, była Barcelona. I żelaznym punktem programu, o którym wszyscy mówili, była Sagrada Familia, kościół oczywiście zaprojektowany przez Gaudiego. Z tym, że ja wtedy nie miałem absolutnie żadnych informacji na temat Sagrady Familia, nawet nie wiedziałem, nawet nie bardzo potrafiłem tę nazwę na początku powtórzyć i nie do końca wiedziałem, czym jest ta budowla. Ktoś później powiedział, że to jest kościół. To wszyscy mówili, że to jest coś, co trzeba koniecznie zobaczyć w Barcelonie. Dzień czy dwa dni wcześniej przyśniła mi się taka budowla sakralna, kościół i jak już przyjechaliśmy do tej Barcelony, zobaczyłem Sagradę Familię, okazało się, że to jest identyczna budowla, którą widziałem z detalami w śnie. Przy czym ja nie miałem wcześniej naprawdę, że do dostępu do informacji, bo ani nie było internetu, ani żadnych książek na ten temat nie widziałem. No ale jednak moja wyobraźnia stworzyła coś takiego w jakiś sposób. Również nie byłem pod wrażeniem teorii reinkarnacji. Takie wyjaśnienie, że być może byłem w jakimś innym wcieleniu, ktoś jakiś wiele lat później mi podsunął. No, nie znalazłem nic bardziej wiarygodnego do tej pory. No, jestem ciekawy, jakie jest pana zdanie na ten temat. Bardzo dziękujemy, panie Ireneuszu. Słucham. Panie Marcinie. Mi to bardziej przypomina klasyczny efekt jasnowidzenia. Nie déjà vu. I muszę powiedzieć, że wszyscy jesteśmy jasnowidzami. Bardzo często doświadczamy takiego efektu, a wiąże się to z wybiórczym właśnie działaniem naszej pamięci. i tak zwanym z taką strategią zapamiętywania, którą nazywamy strategią konfirmacyjną. To znaczy mamy na przykład efekt polegający na tym, że myślimy o Zdziśku i akurat Zdzisiek dzwoni. Och, wielokrotnie nam to się zdarzało. Tak, w sensie mnie. Typowe jasnowidzenie, prawda? Tak. No. No więc, albo telepatia. Telepatia, no różne. Mhm. No to ewidentnie potwierdzone, prawda? Zgodzi się. Oczywiście, że tak. No więc gdybyśmy się zastanowili razy, myśleliśmy o Zdziśku, a Zdzisiek nie zadzwonił. No tak. To by się okazało, że trochę słabo z tą telepatią. Czyli przypadek. Tak, zdecydowanie. Mhm. I po prostu mamy taką tendencję do zapamiętywania informacji zgodnych z naszymi tezami, z naszymi przewidywaniami. I jak nam się nie uda, to wszystko leci gdzieś tam do kosza, a raz trafimy i od razu jesteśmy jasnowidzami. No bo to jest wyjątkowe. No ale dobrze, na ile to, o czym pan mówi o tym telefonie, ma związek z opowieścią pana Ireneusza? No nie wiem, na ile dokładna była ta budowla w pana śnie, ale może można to do tego podejść w taki sposób. A ile razy się panu śniła budowla, a potem pan był w budowli, która wyglądała zupełnie inaczej? Mhm. A może pan Ireneusz tak sobie zbudował ten sen z tych opowieści różnych? Jeszcze raz, to niech pani jakoś to skonkretyzuje, bo nie zrozumiałem. Chodzi o to, że to wyobrażenie tej budowli w śnie pana Ireneusza powstało z opowieści o Sagrada Familia. Ja powiem jeszcze tak. Nie mamy jakby dostępu do warunków kontrolnych tego eksperymentu. Aha, prawda? Aha. Nie wiemy, co wpłynęło na to, że pan przewidział tą budowlę, ale polecam panu taką sytuację. To znaczy, jeżeli pan ma poczucie, że na przykład udałoby się panu zrobić jeszcze raz, to ma pan szansę wygrać $1,000,000. Bo jest taki pan, który się nazywa James Randi, który założył fundację James Randi. On jest łowcą właśnie zjawisk paranormalnych i obalania ich. Mhm. I jest to ogólnoświatowy ogłoszony konkurs. Jakakolwiek, ja może tutaj przez trójkę też ogłoszę, jakakolwiek osoba, która ma jakiekolwiek zdolności paranormalne, jest jasnowidzem, potrafi rozpoznawać karty, umie lewitować widelce, cokolwiek państwo potrafią, no to macie państwo szansę wygrać $1,000,000. Wystarczy się zgłosić do Jamesa Randiego w kontrolowanych naukowo warunkach, pokazać, że się to udaje, i $1,000,000 państwa. Mhm. Od 30 lat nikt jeszcze tej nagrody nie wygrał. Tak, ja myślę, że pan Ireneusz, którego już z nami nie ma, to nie chodziło mu o to, żeby tu udowodnić, że jest jasnowidzem. Natomiast to rzeczywiście ciekawe doświadczenie z młodości. Ale mamy również telefon od pana Mariusza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mariusz kłania się. Dobry wieczór. Proszę pana, takie jedno właśnie konkretne, szybkie pytanie. Ja nie widzę obiektów, jeśli chodzi o déjà vu, prawda? Nie potrafię stwierdzić, co tam, prawda, zobaczę. Konkretnie właśnie, jeżeli mi się to zdarza, wiem, co powiem. Wiem, co powiem przez kilkanaście, nawet do 30 sekund, jak raz się to zorientowałem. I wiem albo dziecko, albo żona, co kto powie i jakie zdanie do siebie, prawda, wygłosi. A to ja też tak mam. Panie Mariuszu, znaczy może nie tam aż tak długo, ale też tak wiem dokładnie, że co kto powie w tej sytuacji. I to mnie właśnie zadziwia, bo po prostu nagle staję jak wryty i wiem, co kto powie, co się stanie, kto wygłosi jakie słowa. No i to mnie właśnie najbardziej zastanawia. Znaczy, bo nie byłem w tym miejscu, czy powiedzmy, prawda, nie dzieje się to w ten sposób, że coś widziałem, tylko nagle wiem, kto co powie i wiem, co ja powiem. No to by trzeba bardzo ostrożnie właśnie potraktować. To znaczy, gdyby pan potrafił zapisać bardzo szybko, co ta osoba powie, i rzeczywiście by się to zgadzało, to rzeczywiście mielibyśmy mocny dowód na to, że pan jest w stanie to przewidzieć. No i oczywiście potrzebna byłaby określona ilość prób powtarzalnych. No to tak byśmy zrobili u pana właśnie Randiego. Mhm. Natomiast jeżeli ma pan poczucie, że pan wie, To jest zupełnie co innego. To jest tak samo jak wrażenie, że już tu byłem. I rzeczywiście mówi się, że z déjà vu, oprócz wrażenia, że już tu byłem, jest też poczucie, że prawie się jest w stanie przewidzieć to, co za chwilę nastąpi. Tylko co innego jest takie emocjonalne poczucie, że wiem, a co innego rzeczywista wiedza. No właśnie, bo tu występuje ta jakaś taka szybkość, właśnie taka dwupłaszczyznowość. Ułamki sekund. No właśnie, te ułamki sekund dzielą mnie, że ja to słowo, prawda, wyprzedzam myślami, ale ono nagle pada i ja dalej wiem i kończy się to w którymś tam momencie. I wtedy, prawda, zadziwiony tam, prawda, nagle zaczynam mówić to do rodziny, słuchajcie, bo było tak i tak. No i się wszyscy mi, prawda, dziwią, no ach, tam może mówi tego wrażenie masz takie. No trzeba by to bardzo głęboko zbadać w takich warunkach właśnie kontrolowanych i praktycznych. Natomiast właśnie. Z mojej strony bym powiedział, że to wrażenie znaności może powodować taki po prostu zaburzenie jakby percepcji, to znaczy taką przekonanie, że rzeczywiście się będzie wiedziało co nastąpi, co może nie być właściwie prawdą. Tak, tylko samym poczuciem. Dzieje się to niespodziewanie. No tak. To może by warto nosić ze sobą kartkę i ołówek, bo ten milion dolarów, panie Mariuszu, kusi. No, sam bym chciał. Ja dziękuję. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Porozmawiajmy chwilę jeszcze o wspomnieniach, bo tego nie do końca, a tak naprawdę chyba wcale nie dotknęliśmy w tej naszej rozmowie. O pamięci. Jak to jest? Skąd się te wspomnienia biorą? A może inaczej? To zacznijmy od takiego pytania. Jak dokładne są nasze wspomnienia? Jak dokładna jest nasza pamięć? Na przykład, ile są w stanie zapamiętać świadkowie przestępstwa? Na przykład. No to ja panią redaktor znowu pomęczę. To nie zadawałam pytania, gdybym wiedziała, to mnie czeka. Znowu jakiś test. Taki prosty teścik pokazujący, w jak dokładny sposób zapamiętujemy. Przeczytałem pani 10 cech Zdzisława, rolnika. Zdzisław jest rolnikiem i ma następujące cechy. Pracowity, ranny ptaszek, uprzejmy, otyły, ograniczony, dowcipny. Co to znaczy ograniczony? Obyty, nie mogę przerywać czytania. Zadbany, szczerbaty, nerwowy. I teraz muszę panią jeszcze poprosić, żeby to miło tak za bardzo na świeżo, żeby pani policzyła od 100 do 80 wspak co 3. Od 100 do... Odejmując co 3. A może mi pan to darować? To ja mogę przeczytać... Bo nam eksperyment nie wyjdzie. A no dobrze, od 80, od ja już nie pamiętam. 80. Od 100 do 80. Co 3? 100... No i ja już nie potrafię liczyć teraz. 97. A dziękuję bardzo. 90. To trzeba odejmować. 97 odjąć 3 to jest 94. Mm-hmm. 91 już wystarczy. No jeszcze za 2. 91, 88, 85, 82. Już? No brawo, no dziękuję. Dobrze. Teraz niech wracamy pani do rolnika. Spróbuję przypomnieć sobie cechy rolnika. No więc tak, rolnik Zenon Zdzisław? Zdzisław. Zdzisław. Ten pan jest rolnikiem uprzejmym, otyłym, bezzębny, czy coś miał z zębami, szczerbatym chyba, czy coś, ranny ptaszek. Tak. Wyobrażam go sobie w kraciastej koszuli, ale to chyba nieprawda, o tym pan nie mówił chyba. Nie mówiłem. No i wydawało mi się, że więcej tego zapamiętałam. On był ranny ptaszek i otyły. Mm-hmm. I uprzejmy był. Mm-hmm. I koniec. Nie, to chyba ta pora. Poległam. No dobrze. A jakby pan powtórzył jeszcze raz, to na pewno lepiej by mi poszło. Ale to już nie możemy. Teraz musimy udowodnić. Teraz musimy udowodnić tezę, która troszeczkę nam się tutaj nie udała. No bo w sumie przypomniała pani sobie cztery cechy chyba, tak? Ale ja byłam rozproszona, poza tym pora jest późna i ja już naprawdę jestem trochę zmęczona tymi pana eksperymentami. Aha. Ale no czułam, że zapamiętam więcej. Co było celem? Co było celem? Celem było pokazanie, że nie zapamiętujemy informacji z rzeczywistości tak, jak one występują. Tylko zapamiętywanie jest zawsze procesem twórczym, czyli przekształcaniem informacji, organizowaniem ich, redukowaniem ilości danych, żeby jak najmniej mózg się namęczył, a potem jeszcze dodatkowo przypominanie jest dokładnie takim samym procesem, czyli twórczym, uzupełniającym, przekształczającym. Miał wąsy ten Zenon na pewno. Czy moja kraciasta koszula była dowodem właśnie, tego? Tak, to była dowód. Aha. Gdyby pani... Gdybyśmy przeprowadzili ten eksperyment w bardziej ścisłych warunkach, tak? Czyli pani jest w 100% skupiona, to odliczanie trwa troszkę dłużej, czyli mamy dłuższy czas dystrakcji, żeby pani trochę zapomniała te słowa, to by się okazało, że najlepiej pani zapamiętała te cechy, które są zgodne ze stereotypem rolnika, czy na przykład otyły. Ranny ptaszek. Ranny ptaszek. Tak to mi pasowało, łatwo mi to było zapamiętać. No więc to było zdecydowanie łatwiejsze do zapamiętania, bo to jest zgodne ze stereotypem. A jakie tam cechy jeszcze były, które nie były zgodne? Na przykład obyty. Mhm, tak. Prawda? Uprzejmy, był ograniczony, tak. Więc zadbany może, tak? Niezgodny ze stereotypem. I co więcej, co istotniejsze, prawdopodobnie pojawiłyby się w pani odtwarzaniu cechy, których ja nie przeczytałem, a których byłaby pani pewna, że były. Na przykład, że chodzi w stroju roboczym na przykład, coś albo ma, tak, nie wiem, jeździ na traktorze, tak? Tak. Czyli uzupełniłaby pani te informacje zgodnie ze schematem, w ramach którego pani zapamiętywała. Czyli pamiętała pani, że on jest rolnik, czyli on oprócz tego na pewno miał to, to i to. To jeszcze wracając do mojego pytania, jak to jest ze świadkami przestępstw? No więc zakładając, że i zapamiętujemy, i odtwarzamy w sposób twórczy, i w sposób taki, który jest zgodny z akurat przyjętą ramą, czyli z akurat przyjętym schematem, to może być na przykład tak, że jakiś, nie wiem, ruch samochodu, cokolwiek sprawi, że nam się wyda, że to tamten jest sprawcą, to my całą resztę sytuacji zapamiętamy pod tym kątem. Wykluczając wszelkie sprzeczne z tym naszym nastawieniem dane, czyli niezgodne z tym, że to tamten jest sprawcą, czyli na przykład pokazujące, że ten drugi coś źle zrobił, i potwierdzające właśnie naszą tezę, czyli zapamiętamy lepiej informacje potwierdzające, sprzeczne wyprzemy, nie zapamiętamy. I potem taki świadek przychodzi do sądu i opowiada, a jeszcze dodatkowo, ponieważ to się dzieje po kilku miesiącach, to może odtworzyć rzeczy, których kompletnie nie było, bo otworzy je właśnie zgodnie ze schematem. I mówi się, psychologowie często mówią, że traktowanie świadków w sądach jako najmocniejszego dowodu jest najgorszą praktyką, jaką można sobie po prostu wyobrazić, bo to ta ich pamięć jest kompletnie niewiarygodna. No właśnie w co najmniej dwóch miejscach nastąpiły przekształcenia. Jeszcze do tego dochodzą emocje, tak? Które mogą zwrócić uwagę na jakiś pojedynczy aspekt, a zredukować pamiętanie innych aspektów. Tak? Więc tam się dzieje tak dużo, że świadkowie, szczególnie tacy uczestniczący, są bardzo, bardzo słabymi pamiętaczami, bardzo słabymi świadkami tego, co się zdarzyło. A czy nasze wspomnienia, takie na przykład wspomnienia z dzieciństwa albo z młodości, z wakacji, dobrze, nie zatrzymajmy się przy tych wspomnieniach z dzieciństwa. Czy one mogą być nieprawdziwe, że my wiemy, że coś... Mogą z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że dzieci mają ogromną trudność w rozróżnianiu świata wewnętrznego i zewnętrznego. Jak się robi badania na dzieciach w taki sposób, że czasem każe im się dotykać nosa palcem, albo każe im się wyobrażać, że dotykają nosa palcem, i potem po jakimś czasie każe im się przypomnieć, którą wersję z tego robiły, to one wypadają w tym zadaniu znacznie, znacznie gorzej niż dorośli. A to w jakim wieku mniej więcej dzieci? Sześciolatki. Aha. Więc takie sześciolatki, z tym takim sześciolatkom się strasznie myli. Czyli myli im się świat wewnętrzny z zewnętrznym. Okay? Więc to, co im się ktoś opowiedział, coś im się wyobraziło, może w pewnych warunkach przejść na przekonanie, że tak się zdarzyło. Wiemy, że dzieci często, bardzo często konfabulują, czy opowiadają w ogóle kompletnie niesłożone historie. I one nie kłamią, trzeba pamiętać. One wtedy nie kłamią, one są przekonane, że to tak było, czy że to tak... Takich wyobraźnia, takich świat wyglądał. I to jest tak, naturalna, rozwojowa sytuacja. Tak, tak, tak. Znaczy ta konfabulacja to nie jest w kategoriach naszego świadomego kłamstwa. Złe kłamstwo. To nie, to nie jest tak. One po prostu konfabulują, bo im wyobraźnia jakby troszeczkę myli się z rzeczywistością. I to czasami, jak nam się wydaje, że pamiętamy coś z dzieciństwa bardzo wczesnego, to też z tym się wiąże sytuacja, że możemy to pamiętać z opowieści, ze zdjęć, to się wszystko nam układa i przyjmujemy to jako swoje wspomnienie. No mamy coś takiego jak amnezja wczesnodziecięca, która się pojawia w okolicach 7 lat życia i wycina większość rzeczy z wieku mniej więcej do 3 lat. A dlaczego ona się pojawia w ogóle? Mówi się, że mózg musi się przestroić na myślenie dorosłe, czyli takie myślenie zgodne z następstwem czasowym, odniesieniem do ja, ważnością zdarzeń, czyli taki szereg rzeczy, zgodnie z którymi my kodujemy rzeczy, które zapamiętujemy. A dziecko w tym wieku 0-3 no, ma to wszystko kompletnie nieustrukturyzowane, pomieszane. Myli ważność zdarzeń, następstwo. Często jeszcze jest nieoddzielone od matki. Jego postrzeganie jest strasznie egocentryczne, więc wszystko strasznie odnosi do ja, nadmiernie na przykład. Później takie zdarzenia nie mają sensu nawet dla mózgu, który widzi to naszymi kategoriami. Z innej perspektywy. Tak, z innej perspektywy. Chciał pan jeszcze coś dodać? Nie. Proszę w takim razie, bo do wspomnienia gdzieś nas w dużym stopniu kształtują i czy to jest tak, że te wspomnienia nawet najgłębiej pochowane, nawet te nieuświadomione determinują nasze wybory? I... No tak, może być. Choćby osobowość, to znaczy bardzo dużo doświadczeń wczesnodziecięcych, mimo że nie mamy pamięci autobiograficznej tych zdarzeń, kształtuje to, jacy jesteśmy, to znaczy naszą osobowość. Czy jesteśmy odważni na przykład, czy nieśmiali, czy jesteśmy, nie wiem, lękliwi, czy na przykład boimy się otwartych przestrzeni, czy nie. No, można jechać dalej i dalej w kierunku jakichś traum. Można mieć lęk przed ludźmi, prawda? I to są rzeczy, które są nieuświadomione, ale to są pamięci z wczesnodziecięcych doświadczeń. Ewidentnie na nas wpływają. Niektórzy mają kwestia traum wczesnodziecięcych i na przykład wypartych takich traum, to rzeczywiście jest potwierdzony fakt i one mogą wpływać na nasze zachowanie bardzo istotnie. Do których wspomnień odwołujemy się częściej? Do tych dobrych, czy niestety do tych traumatycznych? No, nasz mózg jest akurat na szczęście tak zaprojektowany, że znacznie chętniej zapomina negatywne informacje. No chyba, że to jest bardzo silna emocjonalna trauma, no to ona się tak wyrywa, że zostaje tak głęboko. Natomiast na przykład, że jakaś osoba była niemiła, albo że w jakimś okresie często się kłóciliśmy z kimś, ale też były miłe chwile, no to bardziej po jakimś czasie zostaną w nas miłe chwile. Czyli z tym się wiąże ten mechanizm idealizowania we wspomnieniach osób, które na przykład odeszły. Tak. Albo z którymi już nie mamy kontaktu takiego codziennego. To jest zdrowe i przystosowawcze, tak, żeby zapominać negatywne wspomnienia, pomijając te skrajnie traumatyczne, ale te takie średnio negatywne, no bo gdyby to one osiadały, to zmniejszałoby naszą chęć do angażowania się, popęd eksploracyjny by się zmniejszał. No tak, jakby nam wszystko się źle kojarzyło. Chęć do wchodzenia w interakcje międzyludzkie, tak? Czyli lepiej jest pamiętać dobre rzeczy, bo to podwyższa aktywność naszą po prostu. Czy można wspomnienia zmienić? Nie wiem, świadomie swoje, trudno mi to sobie trochę wyobrazić, ale czy ktoś może zmienić nasze wspomnienia? Psycholog. Aha. Nie, no oczywiście, że można. To znaczy, zależy, co pani ma na myśli, mówiąc zmienić. Na przykład można zmienić kontekst emocjonalny, tak, albo siłę tej emocji, która jest związana z danym wspomnieniem. Ale trudno zmienić kontekst emocjonalny jakiegoś niemiłego wspomnienia, na przykład, że na nartach złamaliśmy sobie nogę. No to emocje są jednoznaczne, to nie było miłe doświadczenie. Ale weźmy jakieś takie traumatyczne wspomnienie, na przykład mama nas często biła, tak? I z tego powodu, nie wiem, boimy się ludzi. Teraz troszeczkę wymyślam, przepraszam wszelkich psychologów klinicznych, czy jeżeli to nie jest dobry case, że tak powiem, w sensie klinicznym, ale możemy przyjść wtedy do terapeuty i zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, przeżyć tą emocję jeszcze raz, żeby ją wyrzucić z siebie, że ona wygasła, znaczy, żeby się przeżyła i przerobiła. A po drugie, możemy troszeczkę się schabituować, bo tak mówimy psycholodzy, że zacząć tyle razy przetwarzać tę treść w warunkach emocjonalnie dla nas bezpiecznych i spokojnych, że siła tamtej emocji, siła negatywna tamtej emocji się zmniejszy znacznie i przestanie nam przeszkadzać w życiu. No tak, to nadal będzie negatywne wspomnienie. Ale siła się zmniejszy. Tak? Znaczy, no, możemy pamiętać, że to było złe. No, trudno się oszukiwać, że to było dobre. Ale możemy zmienić wspomnienie o tyle, że ono nie będzie traumatyczne i nie będzie przeszkadzające. Tak? Nie będzie tak silnie wpływać. Tak. Na nasze życie. To jeszcze jedno, gdy już czas audycji powoli dobiega końca, to jeszcze jedno takie, już zupełnie na koniec, trochę odchodząc od tych, od tych trudnych tematów, które pan teraz wywołał, bo podobno w psychologii jest tak, że na każdą rozmowę warto zakończyć taką pozytywną, pozytywnym akcentem. To może, nie wiem, czy pozytywny, ale może choć neutralny. Kiedyś w szkole, tak sobie pomyślałam o pamięci, kiedyś w szkole uczono więcej rzeczy na pamięć. My kuliśmy wiersze na pamięć, daty. Natomiast no teraz jakoś w tej edukacji trochę się od tego odchodzi, a poza tym tak naprawdę mamy internet, który jest naszym zewnętrznym dyskiem i do którego zawsze musimy zajrzeć. Nie musimy tylu rzeczy pamiętać. Czy w związku z tym jakoś ewolucyjnie ta nasza pamięć będzie się zmieniać? My będziemy za ileś tam pokoleń mieć mniej sprawną pamięć? Taką sobie teorię na koniec wysnuła. To pani powiedziała o dwóch rzeczach chyba trochę niezależnych od siebie. Znaczy ewolucyjnie to trudno powiedzieć, bo to by oznaczało, że brak ćwiczenia pamięci zachowuje się jakoś w genach, a to raczej nie, prawda? Dobieramy się w pary niezależnie od tego, czy ktoś ma lepszą lub gorszą pamięć, więc to w genach jakoś nie jest wykluczane. Tak? Więc nie można powiedzieć, że ewolucyjnie by coś z tym się zadziało. Ale ewidentnie zdecydowanie mniej ćwiczymy pamięć, a pamięć jest troszkę jak mięsień, to znaczy mózg jest też jak mięsień nieużywany, w pewnych zakresach staje się słabszy. Jeżeli nie ćwiczymy pamięci, nie zapamiętujemy żadnych treści, no to po prostu tą pamięć mamy gorszą. No i miał być dobry wniosek na koniec za tym czasem. To polecam państwu stosować memotechniki, znaczy zamiast wszystko od razu zapisywać, starać się zapamiętać, skojarzyć ze słoniem biegnącym, jadącym na rowerze i spróbować w ten sposób coś zapamiętać, niż zaraz na komórkę i zapisywać. No i dobrze, tak możemy zakończyć z czystym sumieniem dzisiejszą audycję. Bardzo panu dziękuję. Gościem, dziękuję bardzo. Prawdę mówiąc, był dr Marcin Małecki z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, ale jednocześnie i Tai Chi. I samoobrona. Samoobrona. Audycję zrealizowała Grażyna Oczkowska, Natalia Grzeszczyk zadbała o całość, Katarzyna Pruchnicka. My słyszymy się za dwa tygodnie. Bardzo państwu dziękuję. Dobranoc. It's you.